Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 16 dzień sierpnia, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A jest tymczasowy areszt dla sprawcy wtorkowego wypadku na warszawskim Mokotowie. Grozi mu 8 lat więzienia. Budowę najnowocześniejszej armii zapowiedział podczas święta Wojska Polskiego premier. Rekord tropikalnych nocy sprzed 118 lat pobity w Korei Południowej. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca wtorkowego wypadku w Warszawie. 45-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 8 lat więzienia. W wypadku na stołecznym Mokotowie zginęły 2 osoby. Samochód prowadzony przez podejrzanego potrącił kobietę na przejściu dla pieszych, a potem wjechał w ludzi czekających na przystanku autobusowym. Dalsze czynności będą prowadzone, mają odtworzyć dokładny przebieg, zapowiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skipa. Planujemy dalsze gromadzenie materiału dowodowego w dużej mierze będzie się skupiał zarówno na przesłuchaniach świadków, jak i przede wszystkim na uzyskiwaniu niezbędnych opinii zarówno lekarskich, kryminalistycznych, jak i z zakresu ruchu drogowego. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. O tym, że w polskiej strategii obrony nie może być miejsca na liczenie na cud, mówił premier Donald Tusk. Szef rządu podczas obchodów Święta Wojska Polskiego nawiązał do cudu nad Wisłą, jak nazywana jest Bitwa Warszawska z 1920 roku. Premier podkreślał, że zadaniem polskich władz jest przygotowanie kraju i NATO do wojen przyszłości. Że zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność. Dzisiaj innowacja to jest siła. Będziemy wydawać dużo pieniędzy, tak jak robimy to teraz, tak aby polska armia była najlepiej uzbrojona. Polska armia musi być też najinteligentniejsza. Na to stawiamy. Nie zostawimy polskich żołnierzy już nigdy w sytuacji, w której wróg będzie silniejszy, lepiej wyposażony, lepiej uzbrojony. Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał ustawę o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy. Także z podwyższeniem bezpieczeństwa polskiego żołnierza. To fundamentalnie ważne. Dziękuję za przygotowanie i przegłosowanie tych przepisów. Niebawem wejdą one w życie. Wierzę w to, że ułatwią ciężką służbę naszych żołnierzy, ułatwią jak najbardziej sprawną realizację zadań. A nowe przepisy wprowadzają zapewnienie obrońcy z urzędu żołnierzom oraz funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej w postępowaniach karnych związanych z użyciem broni. 5 osób usłyszało zarzuty w sprawie śmierci Matthew Perego, poinformował prokurator stanu Kalifornia Martin Estrada. To między innymi 2 lekarzy i asystentka aktora. Oskarżeni wykorzystali problemy związane z uzależnieniem Matthew Perego, aby się wzbogacić. Wiedzieli, że to, co robią, jest złe. Wiedzieli, że narażają go na wielkie niebezpieczeństwo, mówił prokurator na specjalnej konferencji prasowej. Wśród zarzutów znalazły się zmowa w celu dystrybucji ketaminy, rozpowszechnianie narkotyku skutkujące śmiercią, fałszowanie dokumentów medycznych będących przedmiotem federalnego śledztwa i inne zarzuty związane z handlem narkotykami. A za wszystkie grozi kara od 10 do 25 lat więzienia. Gwiazdor serialu Przyjaciele zmarł w październiku ubiegłego roku z powodu przedawkowania ketaminy. Miał 54 lata. Jak co 2 lata kwiatowy dywan pokrył wielki plac w stolicy Belgii. Odwiedzający będą mogli przechadzać się pośród kwiatów do niedzieli. Wielki plac, perełka architektury gotyckiej, jest ozdabiany ogromnym dywanem kwiatowym. Zwykle wykonywany jest on z begonii, ale w tym roku pokryją go dalie. Dywan ma wymiary 70 na 24 metry. Pracuje nad nim około 120 wolontariuszy, którzy układają niemal 1 000 000 kwiatów tworzących gobelin pokrywający plac. Zajmuje im to mniej niż 4 godziny. Tegoroczny 23. projekt kwiatowego dywanu stworzył Océane Cornil, artysta street artowy z Liège. Pierwszy brukselski dywan kwiatowy powstał w 1971 roku i od 1986 co 2 lata zdobi Wielki Plac. Jan Olencki, Polskie Radio. 26. tropikalna noc z rzędu w Korei Południowej to najdłuższa seria od 118 lat. Meteorolodzy spodziewają się, że upał w Seulu będzie się utrzymywać i będą nowe rekordy. Tropikalna noc to taka, kiedy temperatura utrzymuje się powyżej 25 stopni. Tej nocy w wielu regionach Polski było niewiele mniej. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. A no właśnie, skoro o sporcie, no to wszedł do studia, zadał trochę paryskiego szyku Dariusz Urbanowicz. Rączo w kroczu. Dzień dobry. Tak, zaczynamy od piłki nożnej. Legia Warszawa i Wisła Kraków awansowały do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Legia w dwumeczu z Brøndby najpierw wygrała 3-2 na wyjeździe do Kopenhagi, a wczoraj zremisowała 1-1 przy Łazienkowskiej. Drugoligowa Wisła po porażce ze Spartakiem Trnawa w pierwszym spotkaniu 1-3 w rewanżu przy Rejmonta dokonała cudu i po dogrywce wygrała 4-1. Mimo zwycięstwa 3-2 przed własną publicznością Śląsk Wrocław żegna się z rozgrywkami. Przesądziła porażka 0-2 z Sankt Gallen w pierwszym spotkaniu. To jeden z najdziwniejszych meczów, jaki przyszło nam oglądać. Piłkarze Śląska zobaczyli wczoraj 4 czerwone kartki. Z kim zagra Legia i Wisła w następnym etapie? O tym za godzinę. A teraz 81. edycja Tour de Pologne. Dzisiejszy etap nie będzie tak długi jak ten wczorajszy, ale też trzeba będzie pokonać. Blisko 190 km wystartują w Katowicach, meta także w Katowicach. Wyjadą ze Śląska w kierunku Małopolski, tam przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, między innymi przez Ojców, przejadą koło tych pięknych skałek, by wrócić z powrotem do Katowic. A z punktu widzenia sportowego to pewnie dzisiaj znowu rywalizacja sprinterska. Wczoraj szósty na mecie Stanisław Aniołkowski podkreślał, że praca została na finiszu wykonana bardzo dobrze. Więc ma nadzieję, że także dzisiaj to się przełoży na dobrą jazdę. Świetną robotę wykonaliśmy. Alexis Renard wyszedł i zrobił mocny zaciąg. Pomiędzy mnie a niego wjechał Mats Petersen, który nie pojechał za nim i jakby zrobiła się luka pomiędzy nami. Gdyby Mats jechał za nim, to by to troszkę lepiej wyglądało dla nas. No ale cóż, no jest jak jest. Dobrze, że się złapaliśmy w końcówce, byliśmy razem, więc to prognozuję dobrze na kolejne etapy. Start dzisiejszego etapu tuż po godzinie 12:00. Z Katowic dla Trójki Kuba Nisiński. A w Tour de France Femme, czyli kobiet, Katarzyna Niewiadoma do szóstego etapu wystartuje w żółtej koszulce liderki. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objęła dzięki skutecznej jeździe, to oczywiste. Wczoraj druga, przedwczoraj trzecia, ale dotychczasowa przodowniczka wyścigu Holenderka Demi Vollering miała kraksę i straciła dużo czasu goniąc samotnie peleton. I jeszcze raport tenisowy. Czołowi tenisiści świata grają za Atlantykiem. W Cincinnati Hubert Hurkacz pokonał Japończyka Yoshihito Nishihore 3-6, 7-6 i 6-1. O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Włochem Flavio Cobollim. Za turniejową burtę wypadła Magda Linet po porażce z Ludmiłą Samsonową w dwóch setach do 6-1. A dziś w programie m.in. mecz Igi Świątek, to około godziny 17. A sport w Trójce wcześniej, bo już za godzinę. Nowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Dziś zachmurzony piątek się szykuje. To zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć okresami może wzrastać do dużego. Będą też przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie również burze, ale na północnym zachodzie też mogą się wydarzyć. Wtedy też powieje nieco mocniej wiatr do 80 km na godzinę. Temperatura maksymalna dziś od 28 stopni na północy do 33 na południowym wschodzie, tylko na wybrzeżu od 23 do 27. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Samsung Bespoke 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3799. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7:09. Zapraszamy do Trójki. I witamy po raz drugi w piątkowym naszym spotkaniu. Jest 16 dzień sierpnia. Witają się z Państwem Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Maciej Jankowski przy mikrofonie, ale z nami także oczywiście Aleksandra Dobieszewska, która do 9 będzie odbierała telefon, odbiera telefon od Państwa. 227 trójek od razu zapowiem, że można dzwonić w każdej sprawie, w jakiej tylko Państwo mają ochotę. Potańczymy trochę na początek tej drugiej godziny, bo Red Hot Chili Peppers zagrają nam coś ze swojego nie najstarszego, ale też nie najnowszego repertuaru. Look Around to jeszcze przed powrotem syna marnotrawnego do składu. 9 po 7. Strip club, it's my nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will. A lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Ten syn marnotrawny, o którym wspomniałem, to oczywiście John Frusciante, który po raz kolejny powrócił do Red Hotów już jakiś czas temu, a tu jeszcze Josh Klinghoffer na gitarze. Look Around na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego porannego spotkania w programie. Zapraszamy do trójki. Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek. Halo? Chciałem powiedzieć, że marzy mi się dom nad brzegiem morza. Prywatna plaża, albo nie. Niech to będzie od razu prywatna wyspa. W domu tym powinna być jakaś życzliwa obsługa, z czego od razu powiem. Kucharzowi bym się do niczego nie wtrącał, podobnie jak ogrodnikowi. Niech każdy robi to, co umie najlepiej. Ja potrafię najlepiej wypoczywać, no i marzyć. No to mamy zbieg okoliczności, kolejny już w dzisiejszym poranku, bo ja też jestem w tym bardzo dobry. Ale ma pan też idealny głos do takich właśnie marzeń, rozważań i snucia opowieści, bo trochę pan brzmi jak Witold Gombrowicz, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy państwo też to usłyszeli. Państwo do nas dzwonią również w sprawach sportowych, bo mówiliśmy o motywacji, o tym, co najtrudniejsze, kiedy musimy zebrać się do tego, żeby no, wyjść na tę siłownię, czy wyjść pobiegać. Na siłownię, powiem, że regularnie, ale przynajmniej raz w tygodniu, max dwa razy w tygodniu, bo nie mam siły. Jestem już starszym panem, mam rok do emerytury. Z kolegami na siłowni mówimy, że najtrudniejsza droga na siłownię to jest ta od kanapy do drzwi. No a jak już ta droga zostanie pokonana, to wtedy już cały świat u naszych stóp i możemy robić wszystko, co chcemy. TV Girl i George Clanton teraz muzycznie, to jest nowość w trójce i nasza piosenka dnia. Dziś jest 16 dzień sierpnia i piątek, Summer 2000 Baby. 18 minut po godzinie 7 to TV Girl i George Clanton, czyli przypomnę, autorzy naszej piosenki dnia dzisiejszej, czyli Summer 2000 Baby. Tych autorów wielu, bo no to właśnie zespół TV Girl i George Clanton, przedstawiciele amerykańskiej sceny indie, prezentują taki utrzymany, jak słyszeliśmy zresztą w tanecznej stylistyce, utwór, który zapowiada to, co nadchodzi, a nadchodzi na przykład trasa wspólna, wiele koncertów w Europie, w tym 26 dzień sierpnia, i wtedy wystąpią wspólnie w Warszawie. A tymczasem przechodzimy do zakazów, o których już mówiliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania. Zakazów i strefy ciszy. Stref ciszy, bo jest ich wiele. Na jednym z gliwickich osiedli pojawiły się tabliczki zakazujące m.in. wyprowadzania psów, gry w piłkę czy głośnych rozmów. Postawione zostały też tabliczki z napisem strefa ciszy właśnie. Inny zakaz natomiast wprowadził zarząd Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie zakazano siadania na trawie i wchodzenia na nią. O tym Jacek Frenzel. Zakazy, nakazy, zakazy. Jest ich coraz więcej i wielu z nas budzą, delikatnie mówiąc, zastanowienie, kto mógł na taki pomysł wpaść i dlaczego. Okazuje się, że w Gliwicach tabliczki ze strefą ciszy, zakazami rozmów i zabaw dziecięcych, a nawet szczekania psów, wprowadził zarząd wspólnoty na apel dwójki mieszkańców. Nie było tam uchwały wspólnoty, ani choćby zapytania większości mieszkańców, co o tym sądzą. Wspólnoty mieszkaniowe mogą wprowadzać regulacje dotyczące korzystania z terenów wspólnoty. Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic. Jednak muszą być one zgodne z obowiązującym prawem. No i właśnie, nie mogą dyskryminować żadnej grupy. W tym na przykład dzieci, które korzystają tutaj z tych terenów przed blokiem, na podwórkach. Strefa ciszy na osiedlach miejskich to dobry pomysł? Myślę, że nie. Wie pan, jak ktoś potrzebuje ciszy, to powinien się może wyprowadzić do lasu. To nie jest tak, że zrobimy strefę ciszy, to nie wiem, dzieci, zwierzęta. No nie wyobrażam sobie tego. Osiedla są dla mieszkańców. Z tego co wiem, to cisza nocna obowiązuje od 22 do 6. Kiedyś było tak, że dzieci mogły się bawić na osiedlach, grać w piłkę, a teraz wszędzie jest zakaz gry w piłkę, cisza. Ja jestem za tym, żeby po prostu dzieci miały swoje dzieciństwo i mogły właśnie bawić się cisza. No niech będzie wtedy, kiedy po prostu jest 22, a 6 rano. Dzisiaj tak wiele się mówi, żeby spowodować, żeby dzieci jednak czynnie odpoczywały, żeby wyciągnąć dzieci z mieszkań, z domów, spod komputerów, telefonów, a takie zakazy na pewno nie pomagają. Bo to tutaj w Gliwicach organizujemy nowe tereny i przekształcamy nieużytki w tereny zielone, żeby one służyły, żeby mieszkańcy mieli coraz więcej możliwości odpoczywania na zewnątrz, na terenach właśnie takich zielonych. No słyszymy, że gdzieś wprowadza się zakaz, by tego nie robić. To nie jest jedyne miejsce z zakazami. Wyrokiem sądowym i nakazem ograniczenia korzystania z orlików zakończyły się sprawy m.in. w Puławach i Psarach. Wszystko przez to, że dzieci były zbyt głośne, co przeszkadzało okolicznym mieszkańcom. Fajnie, żeby dzieci mogły się bawić bez takich obostrzeń, żeby mogły być dziećmi, ale też rozumiem, że niektórzy ludzie lubią ciszę, ja też lubię ciszę i fajnie, żeby były miejsca, gdzie może być cicho. Ale gdzie tak naprawdę mogłyby się bawić dzieci, żeby nie przeszkadzać tym, którzy chcą mieć tak zwany święty spokój? To jest chyba ciężkie pytanie, jak mieszkamy w mieście, gdzie jest nas bardzo dużo i każdy ma swoje potrzeby. I chyba decydując się na mieszkanie w mieście, decydujemy się też na to, żeby jakoś razem sobie żyć. Więc myślę, że dzieci powinny mieć tam przestrzeń. Gdzie się lubisz najbardziej bawić? Na placu zabaw. Sądy przychylają się do wersji skarżących i tak na przykład Sąd Okręgowy w Kielcach w ramach zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, do których zakwalifikował m.in. prawo do spokoju, wypoczynku i prywatności, przyznał dwóm skarżącym po 60 tysięcy złotych. Mieszkamy w mieście i ciężko jest zrobić strefę ciszy w takim miejscu, gdzie tak wiele osób mieszka. Blokowisko i strefa ciszy to się wyklucza? Dla mnie trochę tak osobiście, bo tak jak my też na przykład mieszkamy w mieszkaniu w bloku, gdzie jest głośna ulica i co z tym zrobić? Można iść wypocząć do parku. I tu niespodzianka. Na przykład w Łazienkach Królewskich w Warszawie nowy regulamin zakazuje wchodzenia na trawę. A państwo są rozłożeni właśnie na trawie? No właśnie, dla mnie powinna być zgoda na to, bo bardzo dużo osób chyba się tutaj kiedyś rozkładało. Nie fajnie, że tak postanowili. Mi się wydaje, że to jest miejsce takie, gdzie można sobie odpocząć, gdzie można rozłożyć sobie kocyki i w spokoju spędzić sobie popołudnie. Państwo są z dzieckiem? Tak. Dobrze ci się tutaj wypoczywa? No tak. Tak się bawię. Jesteśmy przyjezdnymi i jakoś tak korzystamy z trawy w parku. Tak intuicyjnie no nie pomyślelibyśmy, że nie można w parku leżeć na trawie. Tutaj ludzie z dziećmi są. Dzieci mogą spokojnie pobiegać? Mogą dzieci pobiegać, ale w wyznaczonych miejscach, a trawa jest inną formą jakby tam estetyki i tak dalej. Chociaż w wielu parkach, w wielu miastach w Europie wszyscy kładą się na trawie i ona to odbija. Nic się z nią nie dzieje po prostu. Nie tylko w miastach szukamy spokoju i ciszy. Na wielu jeziorach wprowadzane są również strefy ciszy, żeby na przykład ryk skuterów wodnych nie wyrywał nas z letniego relaksu. A warto pamiętać, że między innymi porywcze szczekanie psa czy nocne hałasy to co prawda nie są rzeczy wprost regulowane w polskim prawie. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa mają prawo wprowadzać zakaz hałasowania w określonych godzinach, nawet w ciągu dnia, i tu za nieprzestrzeganie tych zasad mogą grozić poważne konsekwencje ze sprawą sądową włącznie. Muszę Państwu powiedzieć, że dużo czasu minęło, odkąd ostatni raz musiałem wstać tak wcześnie jak dziś. Przez ostatnie kilka miesięcy totalny spokój od remontów, a akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj, jak wczoraj w zasadzie miałem ambitny plan położyć się wcześniej i się wyspać, to o godzinie pierwszej w nocy stukanie, pukanie młoteczkiem zaczęło się dziać, więc i takie sytuacje mają miejsce. 24 minuty po godzinie 7, teraz organek. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie. A właściwie, dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem.

deklaracji, rozliczenia, zwroty podatków czy historia płatności. GUS potwierdził, że inflacja w lipcu ze względu na częściowe odmrożenie cen energii wzrosła do 4,2% i tym samym statystyczna trzyosobowa rodzina wydaje na utrzymanie domu już o prawie 95 zł więcej niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk Hrejt. Najmocniej w lipcu drożała energia elektryczna. Średnie stawki były w tym przypadku o prawie 20% wyższe niż przed miesiącem i o 18,5% wyższe niż przed rokiem. Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 10% wzrosły stawki za gaz, wodę. W lipcu potaniał tylko opał. Za kilka tygodni w Poczcie Polskiej rozpocznie się program dobrowolnych odejść. Obejmie on około 9 tysięcy osób i będzie kosztować około 600 milionów złotych, bo odchodzący pracownicy dostaną roczne odprawy. Prezes spółki Sebastian Mikosz zapowiedział też plany wykorzystania należących do poczty historycznych budynków w centrach miast. Możemy wykorzystać potencjał tych miejsc do tego, żeby była tam działalność kulturalna, mogą być teatry, może być gastronomia, mogą być muzea. Wszystko to, co sobie wymyślimy lokalnie w takich miastach, z jednym celem, żeby poczta była nowocześniejsza, dobrze się kojarzyła i była miastotwórcza. We wrześniu Solidarność Poczty Polskiej planuje przeprowadzić referendum strajkowe, a my do tematu wrócimy w audycji Winien i Ma, na którą zapraszam chwilę po 9:00. W Budapeszcie pojawił się nowy rodzaj oszustwa wymierzony w turystów odwiedzających stolicę Węgier. Przestępcy reklamują fikcyjne zniżki na komunikację miejską, aby uzyskać dostęp do danych osobowych i kart płatniczych klientów. Robią to najczęściej na stronach na Facebooku, które do złudzenia przypominają witrynę budapeszteńskiego centrum transportowego. Stąd apel do turystów wybierających się do Budapesztu, aby kupowali bilety wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży. A w Bolesławcu trwa 30. już święto ceramiki. Na gości czekają warsztaty lepienia garnków, pokazy zdobienia, spektakle teatralne i koncerty. Rozwój ceramiki w Bolesławcu rozpoczął się w połowie XVIII wieku. W połowie XIX rozpoczęto produkcję przemysłową, a tutejsze wyroby charakteryzują się specyficzną ciemno-niebieską barwą zdobień. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł i 90 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Więcej o ekonomii dziś po godzinie 9:00. Sylwia Zadrożna, serdecznie dziękujemy. Tak, dziękuję i zapraszam po 9:00. Długo weekendowy piątek, niestety zachmurzony. To zachmurzenie małe, umiarkowane, momentami i miejscami nawet duże. Przelotne opady też się wydarzą na południu i wschodzie, również burze. Południowy, północny zachód też nie będzie od tych burz raczej wolny. Temperatura maksymalna do 28 stopni Celsjusza na północy, do 33 na południowym wschodzie, tylko na wybrzeżu nieco chłodniej, tam od 23 do 27. Jest godzina 7:36, to poranne wydanie programu. Zapraszamy do Trójki. Z nami Baxter Dury, między innymi White Coats, teraz nam zaśpiewa. My słyszymy się za chwilę i zachęcamy do dzwonienia. 22 i 7 trójek, polecamy się. Pretending there's nothing. White Coats teraz na antenie Trójki. Dużo dzisiaj u nas takich brzmień do gimnastyki odpowiednich. My dzisiaj o sporcie już trochę mówiliśmy i Państwo w tym celu do nas między innymi dzwonią i te telefony na pewno jeszcze się przed godziną ósmą pojawią. 22 i 7 Trójek. Tu jesteśmy dostępni cały czas. Dziś do godziny 9 w porannym naszym spotkaniu w programie zapraszamy do Trójki. No to skoro gimnastyka i tańce, no to nie przerywamy tego trendu. Potańczymy razem z zespołem Stardust teraz. Myślę, że wszystkim dobrze jest to znany utwór Music Sounds Better With You. Państwa towarzystwie wszystko brzmi znacznie lepiej. Music Sounds Better With You to formacja Stardust. Teraz na antenie Trójki 17 minut do 8 pozostaje. 227 Trójek. Państwo dzwonią. Cukier krzepi, a sport grzeje i zachęca do telefonów. Halo? Wczoraj rowerowa 30, taka pętelka wokół mojego rodzinnego miasteczka, które po południu było puste, opustoszałe. Chyba wszyscy gdzieś wybyli. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Myślę, że więcej teraz mogłoby się znaleźć słuchaczy, którzy obecnie na rowerze nas słuchają, na rowerze będąc. Jak się państwo zatrzymają, no to zachęcamy do telefonów. Także w sprawach związanych z zakazami i ciszą państwo do nas dzwonią. Dzwonię w sprawie tej ciszy nocnej. Ponoć w polskim prawie nie ma takiego pojęcia jak cisza nocna. No chciałbym, żeby się wypowiedział prawnik ktoś na ten temat, bo ktoś mnie uświadomił ostatnio, że w polskim prawie nie ma takiego pojęcia jak cisza nocna. Czy byłby ktoś skłonny wyjaśnić, o co to chodzi? My byśmy bardzo byli wdzięczni, gdyby ktoś taki się znalazł. Mówiłem, że pewnie wiele osób słucha nas na rowerze będąc, no to jakby na tym rowerze był na przykład prawnik albo prawniczka i byłaby skłonna zadzwonić do nas pod numer 22 i 7 trójek i rozwiać wszelkie wątpliwości, no to byłoby naprawdę nam bardzo miło. No to teraz myślę, kolejna kwestia, która również zachęci państwa do telefonów. Jakiś czas temu światowe media podawały, że Katalończycy mają dość turystów. Niedawno krytycznie wobec obecności tysięcy turystów wypowiedzieli się Portugalczycy i Francuzi. Dla nas to dość dziwne, że ci, którzy żyją z turystyki, nie chcą zarabiać. Dla stałych mieszkańców kurortów cisza i spokój okazują się być równie ważne, co pełna kieszeń. Są też miejsca na świecie, w których lokalna policja stacza plażowe bitwy z turystami. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Pamiętam z dzieciństwa plażę w Dźwierzynie. Szliśmy z rodzicami jakoś tak o 9:00, rozstawialiśmy parawan, żeby piaskiem nie kurzyło w oczy i zimnym wiatrem nie podwiewało. Siedzieliśmy do południa, a jak naprawdę przypiekało, to aż do wieczora. Parawany w kwiaty, parawany w pasy albo jednokolorowe. Takie malutkie poletka dające poczucie, że ma się na własność kawałeczek wakacyjnej radości. Wtedy to nie był problem. Dziś, jak zauważają internauci tacy jak pan Bogdan, dla jednych to sposób na zarezerwowanie miejsca na plaży, a dla innych utrapienie. W dniu dzisiejszym od godziny 8:00 byłem na plaży. Ja sobie siedziałem dosyć blisko od tutaj morza. No i przyszedł pan z parawanem takim długim, rozstawił się centralnie przed nami, rozkładał ten parawan młoteczkiem takim drewnianym czy też gumowym, stukał przez około 15 minut, niosło się to. Zaraz po chwili następny się rozkładał, następny, następny. I tak można powiedzieć, jak siedziałem na tej plaży, chcąc wypocząć, było trudno, bo co chwilę z prawej, z lewej, z tyłu, z przodu ciągle stukot młotków i rozkładania tych parawanów. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać go lasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Nie wiem, jak tam było na plaży w chałupach, czy parawany były potrzebne, ale dziś w Kołobrzegu, Sopocie czy Międzyzdrojach wczasowicze wpadają z parawanami o wschodzie słońca, ogradzają swoje kubki piasku i pędzą do ośrodka wypoczynkowego pospać. Przychodzą dopiero po śniadaniu, dumni, że czeka na nich ich własny parawanowy apartament. Okazuje się, że nie tylko Polacy są tak przedsiębiorczy. W Turcji czy Egipcie wczasowicze rozkładają leżaki i zostawiają na nich dziecięce zabawki, dmuchane łabądki albo ręczniki, żeby mieć pewność, iż nikt nie zajmie ich miejsca. We Francji utrapieniem na miejskich plażach stały się przeciwsłoneczne namiociki, pozostawiane nawet na kilka dni. A we Włoszech, oj, tam gniew Włochów wywołuje zwyczaj rezerwowania miejsca poprzez ustawianie parasoli przeciwsłonecznych. 640 takich parasoli skonfiskowali funkcjonariusze włoskiej straży przybrzeżnej i miejskiej na bezpłatnej plaży w Orbetello w Toskanii. To sprzęt plażowy pozostawiony na noc nad morzem przez turystów, którzy w ten sposób chcieli zarezerwować sobie miejsce. Władze wielu nadmorskich włoskich miejscowości walczą z tym zwyczajem, który, jak się przypomina, jest łamaniem przepisów nakazujących, aby plaże nazywane wolnymi były całkowicie puste od zmierzchu do świtu. Powiem tak. Turyści we Włoszech są mniej skorzy do poświęceń od Polaków i mniej pomysłowi. Mogliby przecież wpadać z parasolami na plażę po wschodzie słońca i nikt by się nie miał prawa przyczepić. Już sobie wyobrażam te kolejki od 1:00 w nocy, jak do supermarketu w Czarny Piątek i ten tłum pędzący w kierunku morza, gdy tylko pierwszy promień słońca liźnie grzewy fal. Sunshine, sunshine reggae. Maciej Jastrzębski o plażowych wojnach. Bardzo dziękujemy. 12 minut do godziny 8 pozostaje. Teraz jeszcze tylko pytanie należałoby zadać. Patryk Pietrzak myślę, że może być dobrą osobą, żeby spróbować na nie odpowiedzieć. Czy jest sens w ogóle prowadzić takie plażowe wojny jeszcze? Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie, ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. No chyba warto, tak mówi Patryk Pietrzak, to tak być musi. To nagranie na antenie Trójki, teraz 10 do 8 pozostaje, a plażowe wojny rymują się bardzo z opalaniem, a naukowcy z Edynburga przeprowadzili badania, których wyniki wskazują, że unikający słońca żyją krócej. Promieniowanie UV może zapobiegać miażdżycy, jak czytamy. No dobrze, ale co z tezą, że przebywanie na słońcu powoduje raka skóry? O tym Aleksandra Krawczyk. Profesor Richard Weller badał Brytyjczyków przez 15 lat, a przedstawione wyniki wskazują, że opaleni żyją dłużej. To jednak nie do końca prawda, bo różnica między opalaniem się a przebywaniem na słońcu jest kolosalna. Najgorsze są oparzenia słoneczne. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Szczególnie oparzenia słoneczne w dzieciństwie i jednoznacznie są związane z ryzykiem powstawania czerniaka. Tu nie ma żadnych wątpliwości. To samo solaria. Zwiększona dawka promieniowania ultrafioletowego i przewlekła i w jednostce czasu jest niewątpliwie szkodliwa. Umiarkowana dawka promieniowania ultrafioletowego jest czymś normalnym. Czyli jeżeli nasza skóra nie zmienia koloru, to znaczy, że dobrze postępujemy ze słońcem. Ja się nie lubię opalać. Nie lubię słońca. Nie lubię leżeć na leżaku i po prostu spędzać czasu na słońcu. Nudzi mnie to. Używam krem z filtrem 50 codziennie, jak i w sumie cały rok. Nie lubię opalać i to jest niedobrze dla skóry. To raczej nie jest zbyt zdrowe, dlatego się trzeba smarować kremami z filtrem. Nie lubię, bo wiem, że to jest niezdrowe i staram się nie opalać, wręcz przeciwnie. Uważam, że mam lekkie uczulenie na słońce, to nie mogę zbyt często przebywać. Umiarkowane korzystanie z światła słonecznego, opalanie się jest jak najbardziej zdrowe. Doktor Marek Posobkiewicz. Pomaga oprócz tego powstawaniu tlenku azotu, również w produkcji witaminy D, która jest odpowiedzialna za naszą odporność, a z kolei nadmierna ekspozycja na słońce może spowodować i oparzenia, szybsze starzenie skóry. Powinniśmy korzystać ze słońca, ale z głową. Witamina D jest bardzo ważnym czynnikiem, też ochronnym w ogóle przed powstawaniem wielu nowotworów. W czerniaku też tak jest, że niedobór witaminy D jest związany z gorszym rokowaniem chorych na czerniaki. Ale to chodzi o to, że jeżeli dana osoba zbyt dużo zażywa słońca, to też ogranicza poziom witaminy D i produkcję witaminy D w skórze. Takie badania przeprowadzono na przykład na surferach amerykańskich. Wiadomo, że suplementacja witaminy D nie działa tak dobrze jak naturalne pochodzenie witaminy D. Profesor Bartłomiej Kwiek. Zalecam jechać na urlop i na pewno zalecam chronić się przed oparzeniem słonecznym i na pewno nie nadużywać słońca, tylko korzystać z ruchu, z wody, a jak się troszkę gdzieś zbrzoskwinimy, to warto i warto sprawdzić pewnie swój poziom witaminy D, zobaczyć, czy takie opalanie niewielkie, czy takie umiarkowane korzystanie ze słońca już dla naszego organizmu jest wystarczające, bo zwykle jest i wtedy będziemy raczej po tej bezpiecznej stronie, że i będziemy długo żyć i szczęśliwie i będziemy mieli małe ryzyko nowotworu skóry. Intencjonalne opalanie się jest niezdrowe, a przebywanie na słońcu